بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كشا كسيما مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب إلا بالإيجاب بالإيجاب. Alikuwa nimezoea kusema ijabu alqabul, kwa maana nikaona kama sauti imekatika hivi katikati. Wala yajibu illa bil ijab, na haitowajibika ndoa ikawa sasa tayari kama ni mtu kuoa ndio kashaoa, na kama ni wewe kumuoza mtu umemuoza, ila ipatikane al ijabu. Ijabu ni tamko la kuwajibisha ambalo litakuwa liendapo huyu mtu ataitikia, basi itakuwa imemwajibikia kuoa. Akasema: wa huwa lafdhu swadiru min alwali, ni tamko ambalo linatoka kwa wali. Alijab, tamko la ijab ni tamko linalotoka kwa wali, ambalo ni tamko la uwajibishaji pale anapomwambia zawajtuka binti, nimekuoza binti yangu. Hili neno hili linaitwa ijab, nimekuoza binti yangu Maimuna. Wa huwa al-lafdhu sadiru min al-wali, ni tamko linalotoka kwa wali. Ka kaulihi, kama vile kusema zawajtuka au ankahtuka, kwa maana nimekuoza. Kwa hivyo lazima ipatikane al-ijab, na vile vile akasema wal-qabul, na ipatikane kukubali. Na kukubali huku huwa lafdhu sadiru min az-zawj, ni tamko linalotoka kwa yule muoaji au naibihi au naibu wake, yule ambaye anaoa kwa niaba yake. Ka kaulihi qabiltu hadha az-zawaj, nimekubali ndoa hii. Au qabiltu, au akasema nimekubali, na mfano wa kama maneno hayo. Naam. Na hii ndoa lazima ipatikane ijabu alqabul, tofauti na masala ya biashara. Katika masala ya biashara inajuzu ndani yake kitu kinaitwa bai'ul mu'ata, biashara ya kutoa na kuchukua. Bai'ul mu'ata, katika ndoa hiyo haijuzu, lazima ipatikane alqabul wal wa madha alijab wal qabul. Bai'ul mu'ata ni biashara ya kuchukua na kutoa, yani kwamba mtu anauza vitu, amerundika vitu vyake hapa, anauza. Sasa wewe mnunuzi unajua kwamba yale pale ni machungwa, na chungwa moja linauzwa shilingi 200. Wewe ukaja na mfuko wako, ukafika pale kwenye machungwa, ukaanza kuchukua machungwa, ukajaza kwenye mfuko machungwa yako matano, ukatoa 1000 ukampa yule mtu, hakuna anayezungumza, ukampa muuzaji, naye akaangalia akaona umechukua machungwa matano, akachukua 1000 yake, ukaondoka. Hii ni tabia almuata. Kwenye ndoa haiko namna hiyo. Kwenye ndoa lazima ipatikane kauli. Naam, al-ijabu wa madha wal-qabul. Naam. Tukasema kwamba ijab ni kauli ambayo inatoka kwa wali. Ha? Kwa kutumia sigha, miongoni mwa sigha za kuoza kama vile an-nikah au at-tazwij, kama tulivyoeleza kule akisema ankahtuka au zawajtuka. Na baadhi ya maulamaa wameshurutisha kwamba lazima litumike tamko la at-tazwij au la an-nikah, lakini Sheikhul Islam rahimahullahu taala na wengineo wao wamepita na kauli ya kwamba inasihi kwa kila tamko ambalo linafahamisha maana ya ndoa. Kwa hivyo si lazima liwe neno la ankahtuka au zawajtuka kama ilivyo katika baadhi ya mashekhe utakuta wanalazimisha kwamba lazima tena lazima tamke kwa lugha ya Kiarabu na yule anayeitikia vile vile alazimishwe kuitikia kwa lugha ya Kiarabu ankahtuka zawajtuka wakadha wakadha, lakini inasuhi kwa tamko lolote ambalo litakalokuwa linamaanisha hicho kitendo ambacho kinafanyika hapo. Naam. Kwa hivyo kama akisema kwamba nimekumilikisha binti yangu, ikiwa katika urfu wao na desturi yao inafahamika kwamba akikwambia nimekumilikisha maana yake nimekuoza na binti yangu, basi tajuzu kwamba na itapita ndoa hiyo. Au akamwambia wahabtuka, ikiwa na maana ya zawaji na sio kwamba nimekupa zawadi, sio maana ya kwamba nimekupa, isiwe inamaanisha eneo hilo kwamba ni hiba, amemtoa binti yake hiba kwako wewe. Ikiwa ina maana ya zawaji ya nikah kwa watu wa eneo hilo, basi itakuwa ni hivyo. Kwa hivyo basi si sharti kutumika tamko neno la atazwij au nikah, isipokuwa tu kama atatumia neno lingine lolote ambalo linamaanisha swala la linamaanisha kumuoza na na kumfungisha ndoa mtu huyo, basi jambo hilo litakuwa limepita. Kwa hivyo tumesema al-ijab ni tamko ambalo linatoka kwa wali yule anayemuoza binti yake, na al-qabul hili linatoka kwa yule muoaji kwa kusema qabiltu hadha az-zawaj. Naam, qabiltu hadha az-zawaj au raditu hadha az-zawaj, yani nimekubali ndoa hii. Nimekubali ndoa hii au nimekubali kumuoa binti yako. Naam. Imezoeleka kwamba inarudiwa rudiwa mara ngapi, 3, 4. Hii tikrari ambayo inafanyika sio wajibu wala sio lazima, bali kama atamwambia bwana Juma ibn Khamis, nimekuoza binti yangu Maimuna kwa mahari ya shilingi milioni 2, naye akasema nimekubali kumuoa Maimuna binti yako kwa mahari ya shilingi milioni 2, basi imetosha, basi imetosha. Au akasema nimekubali, au akasema nimekubali, itakuwa jambo hilo limepita. Lakini utakuta baadhi ya ulamaa wanasema kwamba kwanza unaanza na tamko la madhi, alafu unakuja na tamko la sasa, kisha utakuja na tamko, unaanza na tamko gani? Wanaanza nitakuoza, unaona? Alafu ninakuoza, alafu nimekuoza. Hilo ndo la mwisho sasa, unaona? Hilo ndo la mwisho kwa basi. Nitakuoza binti yangu fulani fulana fulana kadha kadha kadha, naye anasema nitamuoa binti yako. Hapo bado hapo. Hapo kama ukinyanyuka bado hujao, maana kusema nitamuoa lakini bado ile. Kisha mwambia ninakuoza, naye anasema ninamuoa. Kisha anamalizia nimekuoza, anasema nimemuoa. Naam. Almuhimu kwamba pengine walikusudia kwamba kutilia mkazo zaidi ili jambo hili liweze kutiliwa ihtimam na watu waliheshimu, na isiwe ni jambo la kimchezo mchezo tu, kwa sababu ni jambo kubwa hili. Ama akimwambia kwamba nimekuoza binti yangu fulana kwa mahari yake askadha, na akasema nimekubali, basi swala limekusha pita. Ama kama atakuwa ni naibu, huyu anayeoa atakuwa ni naibu, yeye atasema kabiltuha limuwakili au limunawibi, nimemkubali huyo binti kwa yule aliyeniwakilisha, nimemkubalia yule aliyeniwakilisha. Naam. Au radhituha zaujatan limuwakili, nimemkubali awe ni mke wa yule aliyeniwakilisha. Kwa hivyo yeye ataitikia hivyo kwamba atakapoambiwa nimekuoza binti yangu fulani fulani, yeye atasema kwa niaba ya fulani nimekubali ni kuwa awe mke wake, na kitu kama hicho. Kisha baada ya hapo tunaingia katika babu shurut nikah, mlango unaozungumzia masharti ya ndoa. Kuna masharti ya ndoa, alafu kuna masharti katika ndoa, ni vitu viwili tofauti. Tutakuwa tunaenda haraka haraka kidogo, na saa nyingine nashindwa kwenda haraka haraka na nasa sehemu. Ukiona nimenasa sana pahala, nitanabaisha ili tuweze kwenda upesupesi. Shurutu an-nikah, hatuna haja ya kuelezea taarifu ya shurut, sharti ni nini na kadha kadha. Shurut ni jamu ya sharti. Naam, na inafahamika katika lugha yetu ya Kiswahili, ukisema haya ni masharti yetu, inafahamika, kila mtu anafahamu hivyo. Na anasema muallif rahimahullahu ta'ala, wala budda fihi min ar-ridha, min ridha az-zawjaini, la budda fihi min ridha az-zawjaini. Ameanza kutaja sharti la kwanza. Masharti haya ya ndoa utakuta na tofautiana katika baadhi ya vitabu, na saa nyingine utakuta ni sharti moja linagawanywa mara mbili, linakuwa linaongeza sasa idadi ya zile shuruti. Mfano hapa masharti ya ndoa kuna ar-ridha au ridha zaujaini. Sasa utakuta sehemu nyingine amesema ridha azauj, ridha azauja, sana kuwa mawili shaongezeka hapo. Kwa hivyo ridha zaujaini, ridha hili ni sharti, lazima mke huyu anayeolewa na huyu mume anayeoa wote wawe wameridhia, wote wawe wameridhia kufanyaje, kuingia katika kuoana, wameridhia kuoana. Binti anakubali kuolewa na ridhika, na mke na mume ameridhika vile vile kumeridhika kuoa. Kwa hivyo hakuna ndoa ya kulazimishana kwamba wewe lazima umuoe huyu binti. Mimi simtaki, lazima umuoe, mimi nishasema. Ndoa ya namna hiyo hakuna, lazima wote wawe wameridhia. Naam, na vile vile kwa tunapata kuona hapa ubaya na uovu wa ndoa inayoitwa ndoa ya mkeka. Ndoa ya mkeka, kwamba hapa mahari ni ubani tu. Mahari yako itakuwa ubani tu. Sasa nyingine mahari hana, mzee mmoja anatoa 500 ya ubani, sasa mahari yake itakuwa hii hapa hii. Unaona? Fungishwa ndoa. Na sasa nyingine inakuwa iman kwa sababu ya mawali, sasa nyingine kuwa kutilia, yani kuwa mushaddiduna sana katika mabinti zao, mpaka inafikia saa nyingine kijana anaamua kufanya uovu. Sehemu zingine wanasema kwamba wazee wameweka mahari kubwa, basi na sisi tuwakomeshe. Tufanyaje? Tuwakomeshe. Naam, basi wanafanya vitu kama hivyo, wanasema akitukamata tu basi wanatufungisha ndoa. Wengine wanafanya vitu vya namna hiyo. Almuhimu kwamba ukifanya ujanja kama huo, vile itakuwa si sahihi na utakuwa umekosea. Haa, masharti kwa ufupi ni ridha zaujain, alwali, sharti la pili alwali, sharti la tatu ashuhudu, patikane mashahidi, na sharti la nne ni intifau almawani. Intifau almawani, yani kukosekana, kusiwe na vizuizi vinavyowapelekea hawa watu wasioane. Na mawani zitakuja, kuna mlango special maalum unaozungumzia watu ambao haifai kuwaoa type. Kwa hivyo isiwe kuna kizuizi ambacho kinamfanya huyu mtu asimuoe huyu binti. Na ndio maana inatakiwa katika masala ya ndoa awepo shekhe. Shekhe huyu kazi yake sio kuja kufungisha ndoa kama ilivyozoeleka, ndoa hii itafungishwa na shekhe fulani. Anayefungisha ndoa ni walii mwenye binti yake, mwenye dada yake, mwenye nani aliyewakilishwa. Wewe ndiye anayefungisha ndoa. Wewe Sheikh, kazi yako ni kuhakikisha kwamba hii ndoa inapita kwa usahihi. Kwa hivyo unatakiwa uwahoji wale watu, wewe ni wali wa huyu binti kwa namna gani? Akueleze, mimi ni wali wake kwa njia hii na hii na hii na hii. Je, huyu ameshaolewa, aliolewa au akaachika au ni vipi, yuko vipi? Ah, huyu ameachika kwa mumewe. Ameachika lini? Ameachika kama wiki mbili hivi. kama wiki mbili hivi leo anaolewa. Unaona eh? Sasa hapo Sheikh unaanza kugundua hapa kuna ishkali. Naam, hapa kuna ishkali. Taib. Kwa hivyo lazima wewe ambaye umeitwa kama Sheikh mwalimu katika masala hayo uulize na uhoji ili upate kujiridhisha kwamba hii ndio ikifungishwa hapa itakuwa iko sahihi. Kwa hivyo katika Uislamu anayefungisha ndoa ni nani? Ni wali. Wewe Sheikh utakuwa unasimamia. Utakuwa unasimamia na kuhakikisha kwamba ndoa hii inapita kisahihi. Naam. Na huenda muallif rahimahullah ta'ala hakutaja arkanu, hakutaja nguzo za ndoa, yani vitu ambavyo ni mihimili ya ndoa. Masharti ni hayo manne, na huenda sehemu nyingine ukikuta yameongezeka, lakini atakuwa ni yale yale. Ama nguzo za ndoa, wapatikane mke na mume, azzaujani. Lazima wapatikane azzauju wa zauja. Kama mume hakuna, manake ni kwamba ndoa hamna. Kama mke hakuna, manake hamna ndoa hapo. Tena azzaujani alkhaliyani minal mawani, ambao hawana nini? Waliokosa, walioepuka, walioepukana na vizuizi vya kuwazuia kuoana. Pia ipatikane al-ijabu wal-qabul, kama tulivyotaja huko nyuma, ipatikane vitu hivyo. Kwa hivyo nguzo zake zinaweza zikawa ni tatu au zinaweza zikawa ni nne, lakini ipatikane al-zawjani na ipatikane al-ijab wa al-qabul kama tulivyoendelea, kama tulivyotaja huko nyuma. Sharti tumesema kwanza ar-ridha, kwamba lazima ipatikane ridha, kwa sababu kumuoza mwanamke au kijana bila ya ridha yake, swala hilo halikubaliki kisheria. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama, la tunkahu al-ayyim hatta tustamar wala al-bikru hatta tustadhan. Naam, haozi al-ayyim ni yule aliyekosa mume kwa njia ya talaka au kwa njia ya kufiwa. Kamkosa mumewe kwa njia ya talaka au kwa njia ya kufiwa, anaitwa ayyim. Huyu haolewi mpaka antustamar. Na maana ya tustamar yani hatta tutlaba madha amruha, mpaka atakiwe kutoa amri ya kuozwa, kwamba yeye atoe amri kwamba niozwe, nifungishwe ndoa. Naam. Kwa hivyo ataeleza kwa uwazi, yeye atazungumza, lazima azungumze. Wali wake atamwambia kwamba sasa nataka nikuoze fulani, unasemaje? Atamwambia nioze, niko tayari katika hilo. Nioze, niko tayari katika hilo. Kwa hivyo utakwenda kutaka amri ya kuja kumfungisha ndoa kwa huyo na unataka kumuoza. Ama albikra, yule mwanamke ambaye ni bikra, naye ni yule ambaye bikra yake haijaondoka kwa njia ya kuingiliwa, mpaka tustadhan, mpaka atakiwe idhini, kwa maana afiki mwenyewe, yani hatta tuwafika bikalamin au sukut, mpaka afiki mwenyewe kwa kusema au kwa kunyamaza. Naam, kwa sababu masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa idhnuha, huyu bikra huyu ana haya sana, idhini yake itakuwaje? Kwa sababu tumetakiwa kutaka idhini kwake. Huyu atatoaje idhini? Mtume SAW akasema antaskuta, ni kule kunyamaza kwake. Akinyamaza, hiyo ndio idhini yake. Naam. Na fi riwaya ridha al-Bikri sukutuha, ridha ya Bikra ni kule kunyamaza kwake. Yeye akanyamaza, basi manake hiyo ndio, hiyo ni ishara na dalili ya kwamba ni ridha, ameridhia katika hilo. Lakini kunyamaza kwake vile vile kunatakiwa kuwe ni kunyamaza kunakoashiria kuridhia, sio kunyamaza kunakoashiria kukataa, kama vile muona amebadilika na kuonesha ishara za kwamba ili jambo halitaki, kukasirika na kadha wa kadha. Hapa itabidi apewe muhula wa kutafakari na arudie tena mawazo yake, mama zake, shangazi zake, waongee naye kuangalia ni vipi ile swala, mpaka awe ni mwenye kukubali katika swala hilo. Naam. Kwa hivyo sio kunyamaza tu, kitendo cha kunyamaza tu, naweza akawa amenyamaza, lakini wewe ambaye ni labibu, ambaye inakutosha ishara, ukiangalia unaona kwamba huyu kanyamaza lakini hajaridhia. Huyu kanyamaza lakini huyu mnyamazo alionyamaza hapa sio mnyamazo wa kuridhia, kama vile kumwona amenyamaza lakini machozi analengalenga machoni. Hii ni dalili tofauti. Naam. Hawa amenyamaza lakini ana ishara za ku, kama anatikisa tikisa kichwa kivile vile hataki na kadha kadha, basi unajua kwamba hapo hataki. Ama mabinti wa siku hizi wako namna hiyo, haya zimewatoka. Naam, aslahana Allah wa iyahunna. Naam, wao wanazungumza wazi kabisa, hata kama akiwa bikra, hata kama akiwa bikra, siku utakuta wanazungumza tu, waogopi. Naam. Kwa hivyo haijuzu kumlazimisha kumuoza bila ya ruhusa ya idhini yake. Fala yajuzu ijbaruha ala man la turid, kumuoza mtu ambaye hataki. Kama bikra atatikisa kichwa sema sitaki, basi maana yake ni kwamba hapo ndoa hakuna. Na wewe umeshakuja na msafara wako na magari yako na vijana wako, unageuza magari mnarudi nyumbani. Naam. Vipi binti kakataa? Hataki kuolewa. Naam. Kwa hivyo halazimishwi, kwa sababu kulazimishwa kuolewa inaweza ikasababisha matatizo huko mbele. Akalazimishwa, basi lazima uolewe, utatutia aibu hapa, watu wamekushakuja kadha wa kadha wa kadha. Naam. Illa as-saghira. Naam, illa as-saghira. Isipokuwa mdogo, binti mdogo, yule ambaye hajui maslaha yake na hana masala, yani hapewi hukumu ya kwamba hapa ameridhia au hapa amekataa. Yeye hukumu hiyo hana, hawezi kukataa, hawezi kukubali. Naam. Yule mdogo mdogo, utakuta mtu anamwambia huyu mchumbako atakuoa, ndio sije kinaitikia tu, unaona? Akijui nini maslaha yake, wala akijui kinaambiwa nini. Naam. Huyo yujbiruha abuha, baba yake atamuoza bila ya idhini yake. Baba yake atamuoza bila ya idhini yake. Naam, inaruhusiwa hivyo kisheria. Naam. Na akisha muoa huyo mtu, itabidi sasa amsubirie, atakuwa ni mke wake. Atakuwa ni mke wake naye akiwa mdogo. Alafu atamsubiria mpaka akue, awe sasa anaweza kubeba masuhulia ya ndoa, ndipo akamchukue mke wake. Naam. Wal amatu yujbiruha sayyiduha, na mjakazi, mjakazi vile vile, endapo bwana wake ataona kwamba kuna ulazima wa kumuoza, basi na ikawa yeye anakataa kuolewa mathalan, basi sayyiduha, yule anayemiliki, atamuoza bila ya kusubiri idhini yake. Atamuoza bila ya kusubiri idhini yake. Wallahu a'lam. Naam. Na nyinyi mnafahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna kisa mashuhuri hapa kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu aliona kuna maslaha ya kumuoza Aisha radhiallahu anha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuoza Mtume akiwa na miaka 6. Akamuoza Aisha kwa Mtume akiwa na miaka 6. Wabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha wa hiya bintu 9 sinin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemchukua kama mkewe sasa rasmi akiwa na umri wa miaka 9. Naam. Masala hii utakuta napigiwa kelele katika zama zetu hizi kwamba watoto wadogo, ndoa za watoto wadogo wasiolewe kadha kadha. Juzi juzi nimeona mtu mmoja akizungumza masala haya huko kwenye hizi sheria hizi za kujitengenezea wenyewe, akisema kwamba mtoto anamaliza shule ana miaka 14, akija akakaa nyumbani amefeli, hajaendelea na masomo, akaja akakaa nyumbani akapata mimba ya mtaani, akawa anahangaika nayo, mtoto hajui amfungie nini, mapempasi gani amfungie, maana iloni na magazeti, shida, anateseka huku na mtaani. Hivi ni bora awe katika hali hii au ni bora kuolewa? Ha? Alikuwa anazungumza vitu kama hivi, sio ilikuwa ni bungeni, sio ni wapi, kwamba hizi sheria zetu inabidi kuziangalia vizuri. Huyu kuolewa kwake ni bora zaidi, apate mtu wa kumtunza, kumhudumia na kadha wa kadha wa kadha. Aolewe ni bora kuliko kaa mtaani akizunguka huku na kule akituletea watoto wa mtaani ambao wasiokuwa na baba. Sasa hapa inatuonesha mapungufu ya sheria zetu za kibinadamu ambazo tunajitungia wenyewe. Baadaye kisha tunakuja kuona kwa hapa hii ina makosa, hii tufute tuweke nyingine, hapa tufute. Lakini sheria ya Allah Jalla wa Ala ambayo ni shariatu al-khalida, hiyo haina makosa wala haina pa kubadilisha, bali imebakia na ni muujiza mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo katika sheria ya Kiislamu swala hilo ni jambo ambalo lipo, ila tu sio kwamba tunapozungumza hapa tunawaambia watu wakaoane kwa mtindo huo. Hapana, sisi tunatuma watu mkaoe kwa mtindo huo, ila tunaeleza kwamba ni jambo ambalo katika dini halijakatazwa, na ukioa kwa mtindo kama huo atabakia kwa wazazi wake, ataendelea kama ni kusoma shule, atasoma huko mpaka mwisho atakuja kuwa mkubwa. Sasa ikiwa mkubwa akikuta na wewe umekuwa na mvi, akisema sikutaki, itakuwa shida nyingine. Naam. Anaweza akakuona umekuwa mkubwa, umekuwa mzee, sasa mimi baba nikuaje, huyu ndio mume wangu? Mimi simtaki. Ana khiari ya kufanya hivyo. Kama hakutaki, basi tena atakurudishia mahari yako, alafu unaenda kutafuta mke mwingine. Wala budda fihi min wali. Hili ni sharti la pili. Lazima ipatikane wali kwenye ndoa hiyo. Lazima ipatikane wali kwenye hiyo ndoa. Qala sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Hakuna ndoa isipokuwa lazima awepo wali. Naam. Nayo ni hadithi sahihi, rawahu al-khamsa. Naam. Kwa maana hiyo, kama ni lazima yapatikane wali, maana yake ni kwamba ndoa inayofungwa bila ya wali hiyo inakuwa sio ndoa. Imekuja kwenye hadithi dhaifu. Hadithi dhaifu inasema la tuzawiju almar'atu almar'a, mwanamke asimuoze mwanamke. Wala tuzawiju almar'atu nafsaha, wala mwanamke asijioze yeye mwenyewe. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawiju nafsaha, hakika mzinifu ni yule ambaye anajioza mwenyewe. Huyo ni mzinifu, anafika anasema nioze. Na hili linatokea, wanakuja watu wawili kwako msikitini, anakuambia Sheikh, nataka unioze huyu binti. Sheikh nioze. Na binti anasema na mimi niko radhi, nataka kuolewa naye. Vipi, wazazi wenu wako wapi? Ah, wazazi wako huko mbali sana huko. Ha? Wazazi wako wako mbali. Sasa wewe shekhe, usichukue pupa ukaanza kusema kama wazazi wako mbali, ukalete fikihi yako hapo. Basi ngoja mimi nitawalie swala hilo, kwa sababu mimi hapa ni kadhi, as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Wewe hapo unakuwa katika hukumu ya mtu asiye na wali, unaleta Sheikh Mujahidi anasema ndoa za kiboko haramu, ndoa namuoza tu bila ya wali, haijuzu, haisihi ndoa ya namna hiyo. Naam, au mwanamke anajioza mwenyewe, hiyo inakuwa ni ndoa ya muta, ndoa za mashia marafidha. Naam. Na hili ni swala ambalo wamekubaliana maimamu watatu, Ahmad, Malik na Ash-Shafi'i, kwamba mwanamke hawezi kujioza mwenyewe. Lakini Hanafia wao wakasema anaweza. Hanafia wao wakasema kwamba mwanamke anaweza akafanyaje? Akajioza tu mwenyewe. Naam. Na wameleta hoja na dalili mbalimbali ambazo zinapatikana katika vitabu vyao, hatuna muda wa kuzisoma hapa, lakini kauli zao sio kauli zenye kutegemewa, ila wao ni wakali katika hilo, wanatetea kweli kweli na kuzirudi hoja na dalili zinazo zile na kuziletea nini wanaita nini? Yaani uchambuzi zile dalili zinazokataza mwanamke kuolewa bila ya wali. Almuhim ni masala ambayo yanahitaji maelezo yake peke yake. Naam, wa aula an-nas bi tazwij al-hurra abuha wa in ala. Baada ya kutaja kwamba inatakiwa ipatikane wali kwenye, yani ni sharti la ndoa kuwepo na wali ambaye huyu ndio msimamizi wa huyu binti na anayejua maslaha ya huyu binti. Sasa muallif ameonelea atuelekeze sasa hao mawali ni kina nani wanaofaa kuwa mawali. Akasema wa aula an-nasi bitazwij al-hurra. Hapa amesema al-hurra ili kutoa as-sayyidu lil-ama, ili kumtoa sayyid miliki anayemiliki mtumwa kutoka kuhusu huyo mtumwa wake. Tumesoma huko nyuma kwamba yeye anaweza akamuoza au akamuoa yeye mwenyewe, akafanyaje? Akamuoa mtumwa wake mwenyewe. Naam, akamwambia kwamba nimekuoa mimi mwenyewe, mimi ndo mtumwa bwana wako, bosi wako, mtu nini, sayyidu bwana wako, nimekuoa na mahari yako ni kukuacha huru. Na mahari yako ni kukuacha huru. Anamchukua kwa mke wake. Yeye ndo wali na yeye ndo mume. Naam. Akasema ni baba yake. Wa in ala. Ni baba yake hata kama atakwenda juu. Kwa maana hata kama atakuwa ni babu au babu yake babu, na hawa ni bimahdhi adhukur, yani upande wa wanaume. Abuha wa in ala, anaanza baba. Huyu ndiye wali wa kwanza anayetangulizwa katika mawali, na kisha anafuata manhu, anafuata babu. Kwa maana ya kusema wa in ala, upande wa nani? Upande wa ubabani. Baba yake baba, baba yake baba yake baba, wa hakadha. Hao mababu wa mtindo kama huo. Kama baba hayupo, atasimamia aljaddu. Naam. Kwa sababu jaddu, babu ni baba vile vile, babu wa binti au babu wa mtu, upande wa baba anasimama mahala pa baba, naye ni baba. Naam. Akasema na Naam, ikiwa baba, kwa hivyo ikiwa baba hayupo, alikufa au wamesafiri, yuko mbali, kama yuko mbali itabidi atafutwe na mawasiliano ipatikane idhini yake. Labda kama haijulikani aliko, babu ndo atashika nafasi hiyo. Naam. Thumma ibnuha, kisha mwanae. Thumma ibnuha, kisha mwanae. Yani ikiwa huyo mwanamama anayeolewa ana mtoto mathalan, naam, na mtoto wake ni mumayiz, basi anaweza akamuoza, akamuoza nani? Akamuoza mama yake, na huwa anashika nafasi, nafasi ya tatu: al-abu thumma al-jadd thumma man al-ibnu. Pamoja na kuwa kuna upinzani kidogo katika masala ya ibnu, lakini usahihi ni kwamba inajuzu kufanya hivyo. Katika Shafi'ia wao wanasema hapana, mtoto aweza akamuoza, akamuoza mama yake, atamuoza vipi? Ha, wakakataa. Thumma al-aqrab fal-aqrab min asabatiha, kisha wanafuatia wale watu wa karibu zaidi, lakini wale ambao ni asaba, wale ambao ni maasaba. Na Shafi'ia tumesema wao hawaoni kwamba inafaa al-ibnu kumuoza mama yake, kana kwamba wao waliona kwamba kuna kitu kama kinyaa hivi, ha, mtoto kumuoza nani? Kumuoza mama yake. Fayakuluna kaifa yuzawiju al-ibnu ummahu, mtoto atamuozaje mama yake? Lakini kauli sahihi ni kwamba hakuna kizuizi katika hilo. Hapa amesema al-ibnu wa in nazala, al-ibnu wa in nazala. Kule tumesema al-abu wa in wa in ala. Naam, hapa akasema al-ibnu wa in nazala. In nazala kama watashuka chini, kwa maana huyo mtoto ha, naye ana mtoto wake, kwa maana mjukuu, kwa maana mjukuu. Naam, hao sasa wanashuka ha, mjukuu, alafu kuna kitukuu, alafu kuna kilembwe, alafu kuna kinini, kilembwezo. Aiywa, sio na kidude gani? Hao wameshuka. Ikiwa huyo ndiye yupo na hao wengine huku juu hamna, basi yeye ndo atashika nafasi ya uwalimu. Kisha asaba, ambao asaba ni wale ambao yani wanafuata sasa, ni kusudia makaka, na kuja makaka upande wa baba mmoja mama mmoja, makaka upande wa baba mmoja mama mbalimbali. Ama makaka upande wa mama, hao hawana nafasi ya uwalii. Wale ambao ni upande wa mama, nafasi ya uwalii hawana, ala alqawli arrajih, wallahu alam. Kisha wanakuja amam, mababa wadogo, na hao wanafuata kwa daraja. Ndio wasema thumma al-aqrabu fal-aqrab min asabatiha, katika wale ambao ni asaba wake. Na asaba ni wale watu ambao wana mrithi bila ya mafungu, hao wanaitwa asaba, kwamba hawana fungu la mirathi, isipokuwa wao wanarithi jumla, wanarithi jumla. Baada ya wenye mafungu kuchukua, wao ndio sasa wanapata. Na kama watu wenye mafungu wamemaliza, basi wao wale wenye nini, hao watu wa asaba hawapati kitu. Naam. Na watu wa mafungo ikosekana, watu wa asaba wanachukua mali yote. Almuhimu, hiyo ni somo lingine ambalo haitakiwa kwenye daura waliweke nalo, sababu ni mambo ambayo yako katika jamii. Wa fil hadith almutafaq alayhi la tunkahul ayyim hatta tustamar.